فرمایا کہ اطمینان بالدنیا کا مطلب یہ ہے کہ حرکت الآخرت نہ ہو، حرکت الی الآخرت جو مقابل ہے. حرکت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک حرکت اعتقادی کہ اعتقاد درست ہو، ایسا نہ ہو جیسا کہ کافر کا. دوسرے حرکت عملی کہ ہمارے آخرت کا اہتمام. تیسرے حرکت حالی کہ آخرت کی دھن میں ہر وقت بے چین اور اسی کی کاوش ہو. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے آخرت کی ترقی کے تین درجے بیان فرما دیے. ایک درجہ تو اعتقاد کا ہے کہ اعتقاد ٹھیک ہو، ایک درجہ اعتقاد کا ہے اعتقاد ٹھیک ہو. اس سے بڑھ کر دوسرا درجہ عمل کا ہے کہ عمل محب اللہ صاحب ٹھیک ہو. اس سے بڑھ کر تیسرا درجہ حال کا ہے کہ رگ و ریشے میں دین سرایت کر جائے، شریعت عین طبیعت بن جائے. یہ حال کا درجہ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. کسی کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ میں حال کا درجہ حاصل ہو جائے، کہ دین رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اور کوئی کام دین کے خلاف نہ ہو، ہر عمل دین کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، کوئی قدم دین کے خلاف نہ اٹھے، ہر قدم نیکی میں اٹھے. جب ہر قدم نیکی میں اٹھے گا تو لمحہ بلمحہ ترقی ہوتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ ہر وقت کسی نہ کسی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اسی واسطے اگر کبھی دو دن پہلے کی حالت پر نظر پڑتی ہی تو وہ درجہ بہت نیچے نظر آتا، تو آپ سوچتے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذنب سے ذکر فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہم نے آپ کے سب ذنوب کو، گناہوں کو، یعنی جو آپ کے خیال میں آتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، ان سب کو ہم نے معاف کر دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ بلا واسطہ رہے، بلا واسطہ. جیسے نماز میں ہوتی ہے، تلاوت میں ہوتی ہے، ذکر میں ہوتی ہے، توجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. لیکن کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، نبوت کی ذمہ داریاں بھی آپ پر تھیں، اس لیے آپ کو صحابہ کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی تھی. اس توجہ کے ذریعے سے ثواب حاصل ہوتا تھا. یہ توجہ اللہ تعالی کی طرف بالواسطہ تھی، ایک واسطے کے ذریعے سے تھی. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے دوست پیچھے بیٹھا ہو، یہاں شیشے میں ہم دیکھیں تو دوست نظر تو آئے گا لیکن شیشے کے ذریعے سے نظر آئے گا، یعنی کہ سیدھا نظر آ جائے نہ، شیشے کے ذریعے سے. تو ایسے ہی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اول صحابہ کی طرف ہوتی تھی، پھر صحابہ کی طرف توجہ کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف توجہ ہو جاتی تھی. یہ توجہ بلا واسطہ نہیں تھی بلکہ بواسطہ تھی، صحابہ کے واسطے سے تھی. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذنب شمار کرتے تھے، غلطی شمار کرتے تھے، گھٹیا درجہ شمار کرتے تھے. اسی کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہم نے اگلی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا. ذم کا یہ درجہ. تیسرے حق تعالی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کی عبادت بھی ذم کہلانے کے قابل تھی. اللہ تعالی کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ سید المرسلین کی عبادت بھی ذنب کہلانے کے قابل. حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار کی جو نیکیاں بھی ہوتی ہیں، مقربین کے لحاظ سے وہ بھی گناہ ہوتی ہیں. اس درجے میں ذنب پایا جاتا تھا، اس کو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کو بھی گناہ شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ان کی شان کے مطابق بڑے سے بڑا نبی بھی عبادت نہیں کر سکتا. جی ہاں. چوتھے معنی یہ کیے گئے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا تھا، اس لیے اگر کوئی کام خلاف اولا ہو جاتا تو اس کو بھی آپ ذنب شمار کرتے تھے. خلاف اولا، خلاف اولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھتے ہوئے یہ خلاف اولا بھی ذنب تھا. اس لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. وہ یہ درجہ تھا، خلاف اولا کا درجہ تھا. انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ذم جو فرمایا گیا ہے ان کے یہ معنی ہے جو میں نے بتا دی. البتہ عام انسانوں کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ واقعی گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق دے.